गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय भोले वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधा मदन मोहन देव जू की जय ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगलतम वाग्मयम अमृतम जगत्पेवती विश्व सर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षतम श्री कृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितो हम बराक रूपोपि तस्य हरे पदकमलम वंदे श्री चैतन्य देवस्य वंदेहम श्री गुरु श्री उत्पदकमलम श्री गुरुं वैष्णवांश्च श्री रूपं सागर जातम सह गण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादं सहगण ललता श्री विशाखान्वितांश्च अज्ञानतिमिरासि ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः अनर्पित चरीं चरा करुण्यावतीर्ण समर्पयत मुन्नतोज्ज्वल रसां स्वभक्तिश्रियं हरिपुरट सुदर द्वितकदंब संदीप्तः सदा हृदय कंदरे स्फुरत शचीनंदनः जयताम सुरतोर्पंगो मम मंद मतेर्गति मत्सर्वस्व पदां भोजौ श्री राधा मदन मोहनौ नारायण नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोक हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दास श्रीजीव मे कुरुत मंद मते दयांद्रा तुलसी काननम यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराण पठनम यत्रो तत्र सन्निहितो हरि बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्रीमद गुरुदेव शरणागत नारायण परम मंगल श्री भक्त साम्य सिंधु जिसमें दास्य भक्ति का प्रकरण चल रहा है। ठाकुर के जो दास्य भक्त हैं वे चार प्रकार के हैं। पहले हैं आश्रित, दूसरे हैं अधिकृत, तीसरे हैं पार्षद और चौथे हैं अनुख। आश्रित वे जो शरणागति ग्रहण करें, जैसे काली या जासंध के कारागार में बंद 20,000 राजा जो कृष्ण के शरणागत हुए वे हुए आश्रित या प्रश्रित। प्रश्रित आश्रित एक ही चीज। दूसरे हैं अधिकृत, जिनको भगवान ने किसी पद के ऊपर स्थापित कर दिया है और वे अपने पद के अनुसार अपने अपने डिपार्टमेंट को चला रहे हैं, अपनी अपनी मिनिस्ट्री को चला रहे हैं, ठाकुर के द्वारा नियुक्त होकर के विराजमान है। वे हुए अधिकृत अधिकारी, जैसे ब्रह्मा रुद्र शिव इंद्र वरुण ये सब अधिकृत हैं। तीसरे हुए पार्षद, जो श्री कृष्ण के सभासद होकर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होकर के भी जो बैठे पार्षद होकर के जो विराजमान है। ये श्री उद्धव दारुक इत्यादि द्वारका में और ब्रज में श्री नंद बाबा उपनंद ये सब कृष्ण को सलाह देने वाले होकर के विराजमान है, या सखाओं के बीच में भद्र बलभद्र ये सब सलाह देने वाले होकर के विराजमान। ये पारिषद कहलाएंगे, जो कहीं लेजिस्लेटिव के कहीं मेंबर होकर के विराजमान है, परिषद के होकर के विराजमान है। और चौथे प्रकार के जो सेवक हैं वे हैं अनुक। अनुक का तात्पर्य है जो घर के मेड सर्वेंट होकर के या घर के फैमिली के सर्वेंट होकर के जो विराजमान, अनुग होकर के सेवा करने वाले होकर के जो विराजमान। इनमें अनुग जो हैं उनकी महिमा का क्या, वे सर्वश्रेष्ठ हैं और उनको सबसे ज्यादा निकट और सबसे ज्यादा बढ़िया सेवा मिलती है। जो घर के डोमेस्टिक सर्वेंट हैं उनको सबसे ज्यादा निकट की सेवा प्राप्त होती है और सर्वदा सेवा प्राप्त होती है। उनके रूप का वर्णन कर आए थे, रक्तक पत्रक पत्री मधुकंठ मधुब्रत रसाल सुभिशाल प्रेमकंद मरंद आनंद चंद्रहार पयोद बकुल रसद शारद। ये जो हैं ये सब श्री कृष्ण के अपने अंतरंग सेवक होकर के विराजमान हैं। और इनमें श्री रक्तक जो हैं उनका विशेष रूप से वर्णन किया था, रक्तक प्रधान होकर के विराजमान है। अब इनकी भक्ति रूप का वर्णन किया था, भक्ति का वर्णन कर रहे हैं। 47वां श्लोक है, 47वीं कार्य का है कि गिरवर भृति भर्त दारिके स्मिन ब्रज युवराज तया गते प्रसिद्धिम श्रुण रसद सदा पदाभि सेवा रतिरुत्तमा ममास्तु। एक दिन श्री रक्तक रसद से बोले, दोनों सेवक हैं श्री नंद भवन के और श्री रक्तक जी वे रसद जी से ही कह रहे हैं, घर के ही जो सेवक हैं उनमें आपस में बातचीत हो रही है। नंद भवन के सेवक परम परम बंधनी की चरण मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाए। तो जो नंद भवन के सेवक हैं नित्य सेवक वे आपस में चर्चा कर रहे हैं। बात में रक्तक ने रसद जी से कह दिया कि गिर वर भृते भरत दार के इसमें, नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने ये निरूपण किया है कि जब भी कोई नौकर मालिक को एड्रेस करेगा या राजकुमार को एड्रेस करेगा तब वह भरत दारक कहकर के एड्रेस करेगा, उसका संबोधन होगा भरत दारक। भरत माने मालिक और उनके पुत्र, ये भरतदार का मतलब है। सारथी जब रथी को एड्रेस करेगा तो हमेशा आयुष्मान करके एड्रेस करेगा, आयुष्मान। ऐसे ही यदि प्रधान सचिव वो राजा को एड्रेस करेगा तो भर्तृ कह करके या राजन कह करके संबोधित करेगा। पत्नी अपने पति को यदि एड्रेस करेगी तो वो सदा आर्य पुत्र कहकर के संबोधित करेगी। तो ये कुछ एड्रेस जो हैं वो बिल्कुल सिद्ध किए हुए हैं, पहले से बने हुए हैं। तो भरत दारक जो है वो एक सेवक का स्वामी के प्रति एड्रेस है, स्वामी के प्रति संबोधन है। मेरे स्वामी कैसे हैं, श्री रक्तक जी कह रहे हैं कि गिरवर भृति मेरे स्वामी कौन, बोले वो नाम नहीं लेते हैं ना, पुरानी एक रीति है कि आत्मनाम गुरोर नाम नामात कृपण सिचो श्रेयस कामी न गृणीयात नामापत्य कलत्रयो। अपना नाम लिया नहीं लिया जाता है, ये व्यक्ति ये व्यक्ति ये जन ऐसा कहकर के कहेंगे, अपना नाम एकाएक नहीं लेते, हर जगह अपना नाम नहीं लेते, कहीं पूछे तब बड़ों के सामने अपना नाम लेकर के प्रणाम किया जाता है कि अच्युत देव शर्मा हम भोगरो त्वाम हम अभिवादे, तब अपना नाम लिया जाएगा, अन्यथा अपना नाम सामान्यतः नहीं लेते हैं, आयु घटती है। गुरु नाम, गुरु जी का नाम नहीं लेते हैं, लेना ही है तो श्री श्री 108 विष्णुपाद ऐसा कहकर के गुरु जी का नाम लिया जाएगा। आत्मनाम गुरु नाम नामात कपण से चो ज्यादा बैरी और जो लोभी है उसका भी नाम नहीं लेते है कोई उसने ऐसा कहा था उसने उसने उसने उसने की बात कहेंगे उसने कहा था नाम नहीं लेते नामात कपण से चो जो बैरी है उसका नाम भी नहीं लेते हैं। और श्रेयस कामी गृहिया नाम अपत्य अपने बड़े बेटे का नाम लेने की पुरानी रीत नहीं थी। बड़े लाला जी छोटे लाला जी ऐसे करके लेते थे बेटे का नाम नहीं लेते थे। और कलत्र पत्नी का नाम लेकर के भी नहीं बोलते थे पत्नी के नाम का भी पत्नी का वो नाम लेकर के नहीं बोलते थे। आजकल तो वो फैशन हो गई तो नामापत्य कलत्र इतने नामों का शास्त्र में कहीं निषेध किया गया था परंतु यहाँ पर वो तो वही यहाँ पर पद्धति अपनाई गई है वो एक शिष्टाचार अपनाया गया है और उसी शिष्टाचार को अपनाते हुए भरतृजानक कह रहे हैं कि गिरवर भृति गिरधारी जो है ना हमारे मालिक गिरधारी अब नाम नहीं लेकर के उनके किसी गुण का वर्णन नाम में एक रहस्य की बात है कि नाम सबसे ज्यादा प्रधान होता है जन्म को लेकर के लीला को लेकर के जो नाम है वे प्रधान नहीं है। जन्म को लेकर के नाम प्रधान है गुण को लेकर के भी जो नाम है वो प्रधान नहीं है। मुख्य नाम कौन है श्याम सुंदर नहीं मुख्य नाम है यशोदा नंदन नंद नंदन कौशल्या नंदन दशरथ नंदन या वो नाम जिसको गर्गाचार्य जी ने रजिस्टर्ड किया है कृष्ण आसन भरणास्त्रोस्य गृहणतो नियोगम तनि तनु शुक्लो रक्त सतापिते कृष्ण तामगता ये जो नाम रखा है तो जो नाम है वो नाम प्रधान होकर के कहीं माना जाता है उसकी प्रधानता है। तो जन्म का नाम प्रधान होता है फिर गिरधारी माखन चोर गोपाल बकारी अघारी पूतनारी ये जितने भी नाम है लीला संबंधी नाम है ये नाम ठीक है ये नाम गौण है संकेत करने वाले हैं। मुख्य नाम जो माना जाएगा वो मुख्य नाम माना जाएगा यशोदानंद कौशल्यानंदन ये नाम मुख्य माने जाएंगे वे ही मुख्य होकर के प्रधान। तो यहां पर मुख्य नाम नहीं ले रहे हैं गिरधारी गिरवर भृति गिरधारी हमारे जो मालिक हैं भरतधारी के इसमें भरतधारी मान जो राजकुमार ब्रज युवराज क्या गते प्रसिद्धिम जो ब्रजराज नाम से प्रसिद्ध हैं अरे रसद मैं अपने हृदय की बात भैया तुझसे कह रहा हूं दो मित्र आपस में बात कर रहे हैं श्री रक्तक जी और रसक जी रसद जी नंद भवन के दोनों सेवक ये बात कर रहे हैं बोले हे रसद सदा पदाभिरता पटिम रता रति उत्तमा ममास्तु उनके पद सेवा में पटिमता धारण रखने वाली पद सेवा में सदा कुशलता धारण रखने वाली एक्सपर्टी जो पटिमता है एक्सपर्टनेस उस एक्सपर्टी को धारण करने वाली जो रति है वो उत्तमा रति मुझ में उत्पन्न हो मेरी ये इच्छा है। ये कभी कभी बातचीत में अपने हृदय की बात श्री रक्तक जी ने कह दी तो ये इनमें इनकी भक्ति है। अब यहां पर आगे वर्णन कर रहे हैं कि जो भक्त होते हैं पारिषद जो भक्त हैं उन पारिषद भक्तों की बात कर रहे हैं कि प्राय पारिषद भक्त तीन प्रकार के होते हैं धुर्यो धीर वीर तथा पार्षदान के धुर्य धीर और वीर। धुर्य किसे कहते हैं बोल कृष्ण से प्रेसी वर्गे दासादौ च यथा यथम या प्रीति ही प्रीतिम तंते रक्ता स धुर्य इति कीर्त्यते। श्री कृष्ण में और कृष्ण की प्रेसी जनों में भी कृष्ण और कृष्ण की प्रियाओं में भी और दासादूच और दास वर्ग में भी यथा यथम क्रमशः जिसका जो पद है उसके अनुसार जो प्रीति रखते हैं उनको धुर्य कहते हैं। माने कृष्ण में सबसे अधिक प्रीति, कृष्ण संबंध से श्री कृष्ण के प्रियजन जो है उसमें भी प्रीति। अब ये जो मंजरी भाव है, श्रीमद महाप्रभु जो भाव देना देना चाहते हैं उससे कुछ अलग कोटि का हो गया ये। कृष्ण के संबंध से कृष्ण की प्रेयसियों में प्रीति, कृष्ण के संबंध से फिर श्री रुक्मणी जी में प्रीति, सीधे रुक्मणी जी में प्रीति नहीं, कृष्ण की प्रिया है इसलिए प्रीति। तो कृष्ण और अस्य प्रेयसी वर्ग, श्री कृष्ण और कृष्ण के संबंध से प्रेयसी वर्ग में, और दासादव और श्री प्रेयसी के जो दास हैं उन दासों में भी यथा यथम, जैसे जिसकी प्रीति हो या प्रीति तन्नते बेना कहूं बैठ लो बैठने और पास सर क्या नहीं नहीं बैठ जाएंगे, कुर्सी है नहीं ठीक है बैठ लो। तो कृष्ण से प्रेसी वर्ग, श्री कृष्ण में, कृष्ण के प्रेसी वर्ग में और दास इत्यादि में, जहां संबंध के कारण किसी में प्रीति हो यथा यथम, जैसा भी योग्य है अकॉर्डिंगली जो प्रीति है उसको जो करते हुए विराजमान है, या प्रीति तंते रखता है, जो आसक्त होकर के सम्यक प्रीति करता है, सधुर्य इति की देते, उसे धुर्य कहा जाता है। देव सेव्यतया यथा स्मृत में देव्यस्तथास्य प्रियाहा, कोई कहना है कि जैसे देव्य देव श्री कृष्ण मेरे लिए सेव्य हैं, इसी प्रकार तो देव सेव्यतया यथा स्फुरति, जैसे देव मेरे लिए सेव्य रूप में विराजमान हैं, तथा देव्य इसी प्रकार से उनकी जो देवी गण हैं वो देवी गण भी मेरे लिए परम परम पूजनीय होकर के विराजमान है, मेरे लिए सेवनीय है, इसी प्रकार उनकी देवी गण भी मेरे लिए परम परम पूजनीय है। देव सेव्यतया यथा स्फुरति देव्यस्तथा अस्य प्रिया, उनकी प्रिय देवी गण भी मुझे उसी तरह से प्यारी है। सर्व प्राण समाह समानताम प्रचुन्नते तद भक्ति भाजाम ग्रहण, और उनकी भक्ति को रखने वाले जितने भी जन हैं वे भी सब मेरे प्राणों के समान मुझे प्रिय होकर के विराजमान, माने कृष्ण के सेवक भी मुझे अत्यधिक प्यारे होकर के विराजमान हैं। साहस्यकम ब्रभेमि तद हम भक्तापि मानोन्नतम प्रीतिम, आज मैं स्मृत्वा साहस्यकम साहस धारण करते हुए विभ्रमेमि, मैं ऐसे कृष्ण के भक्तगण जो हैं उनके साथ में प्रीति धारण करते हुए मैं विराजमान हूं। भक्ताभिमानोन्नतम, आज मेरी दशा देखो कि मैं कैसा साहसिक हूं कि तद हम भक्ताभिमानोन्नतम, मैं भक्तों होने का उत्तम अधिकार अभिमान धारण किए हुए हूं। प्रीतिम तत्प्रणते खरेप्य विदधत यस्वास्थम आलम्ब्यते, श्री कृष्ण चरणों में यदि कोई गर्व भी है वो भी प्रीति कर रहा है, और यदि प्रीति नहीं कर रहा है कोई गर्व, यदि कृष्ण चरणारविंद में प्रीति नहीं कर रहा है और स्वास्थ्यम आलम्ब्यते और वो स्वस्थ है, तो ऐसे व्यक्ति के साहस को देख करके मुझे भय लगता है कि जो सामान्यतः स्वीकृति आदर में स्वीकृत जनों में गधे के समान है, परंतु यदि वह गधा भी कृष्ण में प्रीति करने वाला है तो वो भी परम परम आदरणीय है, और यदि कोई उच्च श्रेणी का ब्राह्मण है और वो भी यदि कृष्ण में प्रीति नहीं कर रहा है तो वो मेरे लिए आदरणीय नहीं है। तो यहां पर बड़े धुर्य होकर के ये बात कह रहे हैं, कृष्ण, कृष्ण के भक्तजन और कृष्ण की प्रिया, इन जो प्रीति करने वाला है वो प्रीति करने वाला धुर्य कहलाता है। मुख्य रूप से कृष्ण में, कृष्ण संबंध से कृष्ण की प्रियाओं में, और कृष्ण प्रियाओं की दासीगण जो है उनके प्रति भी, या दासगण है उनके प्रति भी आदर का जो भाव रखने वाला है वो परम परम आदर का भाव, आदर धारण करने वाला होकर के विराजमान है। और कह रहे हैं कि यदि इनकी बात तो जाने दो, कैमुत्ति के द्वारा दिखा रहे हैं कि जो कृष्ण से सीधे संबंध है, जो परकर रूप में है, उनकी बात तो जाने दो। यदि कृष्ण संबंधी किसी गधे, कृष्ण में प्रीति रखने वाला कोई गधा भी है, गधा योनि में भी है, और वो भी कृष्ण से यदि प्रीति रख रहा है, और उसके प्रति भी यदि कोई अभिमान रख रहा है, तो ऐसे जनों से मुझे डर लगता है, मैं कभी भी कृष्ण विमुख जनों के पास में नहीं जाता। कैमुत्य एक न्याय होता है, कैमुत्य न्याय उसे कहते हैं कि जहां छोटी सी वस्तु का आदर दिखाया जाए, जब छोटी सी वस्तु का इतना आदर है तो फिर बड़ी वस्तु का कहना क्या। इसको कहते हैं किम उत, माने फिर किम माने क्या महिमा का वर्णन किया जाए, वो कैमुत्य न्याय होता है। तो छोटी वस्तु का आदर दिखा करके फिर बड़ी वस्तु के आदर को हाथ जोड़ देना पहले से ही, वो कैमुत्य न्याय कहलाता है। तो यहाँ गधे का आदर दिखाया जा रहा है, गर्धव योनि में जो है परंतु कृष्ण से प्रीति करता है, ऐसा कोई पशु योनि में भी है, हीन पशु योनि में भी है, वह भी परम परम पूजनीय है। तब जो श्री नित्य परकर नंद भवन के दास होकर के विराजमान है, उनकी महिमा का तो क्या वर्णन किया जाए, ये कहने का तात्पर्य। ये धुर्य का उदाहरण हो गया। दोबारा सुन लें, देव सेव्यतया, मेरे लिए देव माने श्री कृष्ण जैसे सेव्य होकर के विराजमान हैं, यथास्फुरति जैसे सेव्य होकर के विराजमान हैं, देव्य तथा उसी प्रकार श्री कृष्ण की रुक्मणी सत्यभामा प्रभृति जितनी भी देवियां हैं वे भी मेरे लिए आदरणीय हैं, उनकी प्रियागण भी आदरणीय हैं। सर्वा प्राण समानताम विचुनते, ये सब मेरे प्राणों के समान मेरी प्रिय हो करके विराजमान है। तद भक्त भाजाम गण, और श्री कृष्ण से प्रीति करने वाले जितने भी भक्त गण हैं, कृष्ण और कृष्ण परकर से प्रीति करने वाले जितने भी जन हैं, वे भी मेरे परम परम प्यारे हैं। स्मृत्वा साहसकम, मैं यदि किसी व्यक्ति के ऐसे साहस को देखता हूं तो मुझे डर लगता है कि जो भक्त पने का अभिमान तो रखे परंतु प्रीतिम तत्प्रणते खरेपि अभिदत, श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति करने वाला कोई तुच्छ से तुच्छ पशु है गर्धव, उसके भी यदि वो प्रीति नहीं रखता है और स्वास्थ्यम आलंबते, वह मोटा ताजा होकर के अभिमान में मटकते हुए यदि चलता है तो ऐसे व्यक्ति के प्रति मुझे बड़ा क्रोध उत्पन्न होता है और उससे मैं निरंतर निरंतर डरता हूं, ऐसे व्यक्ति से मुझे डर लगता है। ये धुर्य हो गया। तो पारिषद का एक भेद हुआ धुर्य। अब पारिषद का एक दूसरा भेद है, वो दूसरा भेद है वह है धीर। धीर का वर्णन कर रहे हैं कि आश्रित प्रेयसीम अस्य नाथ सेवा परोपियः तस्य प्रसाद पात्रम स्यात् मुख्यम धीरः स उच्यते। आश्रित प्रेयसीम अस्य, जो श्री कृष्ण की प्रेयसी वर्ग का आश्रित होकर के स्थित है, माने श्री सत्यभामा जी का, श्री रुक्मणी जी का, श्री ब्रज में तो कहना ही क्या, वो तो सर्वश्रेष्ठ है। तो प्रेस वर्ग का आश्रय लेकर के जो विराजमान है, और नाथ सेवा परोपी, यह भले श्री कृष्ण की अत्यंत सेवा नहीं भी कर रहा है, अत्यंत सेवा नहीं भी कर रहा है, परंतु जो प्रेसी वर्ग का आश्रय ले रहा है, प्रेसी की सेवा कर रहा है, कृष्ण की सेवा नहीं कर रहा है। कई बार ऐसा होता है कि अभिमान साधक में रहता है, मैं राधा दास हूँ, राधा दासी हूँ, और राधा दासी होने पर प्रायोरिटी राधा रानी को दी जाएगी, कृष्ण को नहीं दी जा रही है। कहीं कभी ऐसा हो जाए, हो भी जाए, तो ऐसे व्यक्ति को वीर कहेंगे, ऐसा व्यक्ति वीर कहलाएगा। तो कृष्ण की प्रेसी वर्ग उनका दास बन करके जो विराजमान है, आश्रित प्रेसी मत्स्य और नाथ साहब सेवा परोपी जो अत्यंत सेवा नहीं भी कर रहा है, तस्य प्रसाद पात्रम स्यात्। तो श्री कृष्ण की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर अपने आप ही हो जाए। श्री राधा रानी की कोई दासी ग्रहण कर ले, राधा दासी ग्रहण कर ले, तो राधा चरण प्रधान होने पर श्री कृष्ण की कृपा उसे अपने आप प्राप्त हो जाएगी। तो तस्य प्रसाद पात्रम स्यात्, कृष्ण का प्रसाद पात्र हो जाएगा। मुख्यम धीरस सउच्यते, ऐसे व्यक्ति को धीर कहा जाएगा। तो धुर्य वो जो कि कृष्ण के सभी परकर के प्रति प्रेम रखे। कभी कभी ऐसा हो कि राधा रानी के चरणों का दास्य ग्रहण करने के आग्रह, श्री कृष्ण की आज्ञा न मान करके राधा रानी की आज्ञा को पहले प्राथमिकता देते हुए माने, तो ऐसा व्यक्ति धीर कहलाएगा। और हम राधा रानी की सेविका हैं, इसलिए हम किसी और से नहीं मांगेंगे, हम क्यों किसी से डरें, हम राधा रानी की दासी हैं। ये अभिमान धारण करके जो विराजमान है, ऐसे ही सेविकाएं हैं, वे धीर होकर के विराजमान होती है। महावाणी जी में वर्णन किया कि कहीं ऐसे कि हम सेविका हैं राधा रानी की, दियो नहीं लें। यदि श्याम सुंदर भी कभी कभी कोई चीज देते हैं तो उसको भी नहीं लेते हैं, क्योंकि श्याम सुंदर यदि दासी को प्रसाद देते हैं तो श्याम सुंदर के दिए हुए पुरस्कार वो मंजरी त्याग कर देती है। बोले हटो हटो, जब तक तुम हमारी की शरणागति ग्रहण नहीं करोगे, उनके चरणों में नाक नहीं घिसोगे, तब तक हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, हम तुम्हारा प्रसाद नहीं लेंगे। इतना अभिमान उसमें धारण करते, ये धीर धीर में, हाँ पेशेंस, धीर माने बहुत, माने कठिनाई से कठिन परिस्थिति में भी जो आने वाले लाभ को भी त्याग करने का पेशेंस रखता है, वही है वो पेशेंस है। धीर माने पेशेंस है, धुर माने एक्सपर्ट, एक्सपर्टी, धुर जो है वो एक्सपर्ट, वो सेवा में बड़ा एक्सपर्ट है, और धीर जो है वो बड़ा पेशेंस और लॉयल, अपने स्वामी के प्रति अत्यंत अत्यंत लॉयल होकर के जो विराजमान, वो धीर होगा। और वीर वो ब्रेव है, और ब्रेव कहकर के स्वामी से भी भिड़ जाए राधा रानी की ओर से स्वामी से भी भिड़ जाए हाँ, यत्किंकरीश बहुशा खल काकवाणी पूर्ण परस्य पुरुषस्य शिखंड मौले तस्या कदा रसनिधे वृषभान जाया तत्कुंज केल कुंज भवनांगण मार्जनी श्याम। ये अभिमान उनमें जो वीर हैं उनमें आव, तो यत्किंकरीश बहुशा खल काकवाणी, श्री श्याम सुंदर भी उन दासियों के पास में आकर के, मंजरियों के पास में आकर के कहते हैं, अरे नेक हमको भीतर नेक झांक करके देख लेने, प्रिया जी कैसे, क्या कहाँ विराजमान है, हटो हटो अभी नहीं आओगे, भीतर नहीं जाओगे, चलो चलो हटो हटो, रास्ते से हट जाओ, दरवाजे से हट जाओ। तो श्याम सुंदर को भी फटकार रही, और श्री श्याम सुंदर जिनसे कुवाणी कह करके हा हा खा करके कह रहे हैं कि तनिक किशोरी जी का मुख दर्शन हमको लेने दो, तो वे वीर हैं, और श्याम सुंदर को भी कहीं हटा देती है। वीर का वर्णन कर रहे हैं, कृपां तस्य समाश्रित्य, श्री कृष्ण की कृपा को प्राप्त करके या कृष्ण की परकर की कृपा को प्राप्त करके, स्वामी की कृपा को या कृष्ण की कृपा को प्राप्त करके, प्रौढ़ प्रौढ़ कृपा को प्राप्त करके, अत्यंत जो गंभीर कृपा है, प्रोफाउंड कृपा, उस प्रोफाउंड कृपा को प्राप्त करके, नान्यम अपेक्षते है? हाँ, ये इसको श्लोक रह गया धीर का, कमप पृथक उच्च पृथक अनुच्चयी नाचरामे प्रयत्नम यद कुल कमलार्कत्वत्प्रसाद श्रीयोपि समजन न देव्या पारिजातार्चितायः परिजन खिलनांतः पात्नी में यदाक्षा। अब कभी ऐसा हुआ कि सत्यभामा जी के साथ में कोई, सत्यभामा जी के साथ कोई दासी आई, दाइजे में दासी दी गई, सत्यभामा जी के विवाह में सत्यभामा जी के साथ में कोई दासी दी गई। अब दासी के साथ में दासी का पुत्र भी आया। अब श्री वो दासी का पुत्र तो श्री कृष्ण के प्रति आदर का भाव रखेगा, परंतु कभी कभी श्री कृष्ण उस दासी पुत्र के प्रति, क्योंकि ये हमारी ससुराल से आया है, साले पने का भाव रखें और साले पने का भाव रख करके उससे हंसी कर लेते हैं, परहास कर लेते हैं। तो वो दासी पुत्र कह रहा है कि हाय, मेरी इतनी औकात नहीं है, मेरा इतना पद नहीं है कि श्री कृष्ण मेरे प्रति स्यालक का भाव रखें, परंतु श्री कृष्ण रखते हैं, परंतु मेरी इच्छा यही है कि मैं उनका दास बन करके ही विराजमान हूं, मैं उनकी बराबरी कर सकूं, श्री सत्यभामा जी की बराबरी कर सकूं। ये मेरे पर से कहा है, श्री सत्यभामा जी मुझे अपना कहीं अनुग्रह करके मानती हैं, परंतु मानती हैं मेरी इतनी औकात नहीं है, इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं अपने आप को कृष्ण का साला कहला सकूं। तो वही कह रहे हैं कि कमपि पृथक अनुच्चयी नाचरामे प्रयत्नम। हाँ, मैं सेवकों के बीच में हूं, मुझे यहाँ कृष्ण की सेवा के लिए भेजा गया है, परंतु मैं कोई उच्च प्रयत्न नहीं करता हूं, कोई अधिक प्रयत्न नहीं करता हूं। तो कमपि पृथक अनुच्चयी नाचरामे प्रयत्नम, कोई अनुच्च माने सबसे बड़ा प्रयत्न, जिससे उच्च कोई दूसरा न हो, ऐसा सर्वोत्तम मैंने कोई भी प्रयत्न नहीं किया है। श्री कृष्ण की सेवा के लिए एक सामान्य व्यक्ति की तरह से यहाँ पर जितने भी हजारों दास हैं, उन हजारों दासों में एक दास की तरह से ही मैं छोटी मोटी सेवा कर देता हूँ, कोई बड़ा प्रयत्न मैंने नहीं किया है। कि किमप पृथक अनुच्चयी नाचनामे प्रयत्न, मैं अलग से कोई स्पेशल कोई एफर्ट्स नहीं करता हूँ कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। यद कुल कमल आर्क, हे श्री कृष्ण, आप यदुकुल के कमल को खिलाने वाले सूर्य के समान हैं। अर्क माने सूर्य, आप यदुकुल के कमल को खिलाने वाले, जैसे कमल के को खिलाने वाला सूर्य होता है, ऐसे आप ही यदुकुल के कमल को खिलाने वाले सूर्य हैं। तत्प्रसादा श्रेयपि, आपके प्रसाद उनका आश्रय ग्रहण करने वाला मैं हूं, प्रसादाश्रयी होकर के मैं विराजमान हूं, आपकी कृपा का ही आश्रय लेकर के मैं निरंतर निरंतर विराजमान हूं। तो प्रसादाश्रयेपि के आपकी प्रसाद की संपत्ति को प्राप्त करने के लिए मैंने कोई अत्यंत उच्च प्रयास नहीं किया है। समजन ननु देव्या पारिजाता चिताया परिजन खिलनांतः पात्नी में यदाक्षा, परंतु आज श्री देवी के परिजनों में, आज मेरी परिजनों की सूची में मेरी यत आक्षा, मेरा जो नाम आ गया है, वह आज बड़ी भारी कृपा की बात है। तो समझने में प्राप्त हो गया है, ननु देव्या श्री सत्यभामा, देवी माने सत्यभामा जी। कौन सत्यभामा जी? उनका एक विशेषण दिया, पारिजातार्थायः, जिनका श्री कृष्ण ने पारिजात वृक्ष स्वर्ग से हरण करके, श्री कृष्ण ने जिनको पारिजात वृक्ष कल्प वृक्ष भेंट में प्रदान किया था। सत्यभामा जी ने कभी मान धारण किया और मान धारण करने के लिए श्री कृष्ण ने स्वर्ग में जाकर के कल्प वृक्ष को, इंद्र को पराजित करके कल्प वृक्ष को जीता और जीत करके सत्यभामा जी को प्रदान किया। तो पारिजातार्चितायः, जिनको पारिजात वृक्ष के द्वारा जिनकी अर्चना की गई थी, ऐसी देवी श्री सत्यभामा जी, उन समझ सत्यभामा जी के परिजन लिखनांतः, जो परिजन हैं उन परिजनों के सूची में, लिखन माने सूची, उस सूची में पात्नी में यदाक्षा, मेरी भी वहां गिनती हो गई है। श्री सत्यभामा जी के एक्विटेंस रोल में, उनके रजिस्टर में, सेविकाओं के रजिस्टर में मेरा भी नाम आ गया है। ये मेरी बड़ी भारी कृपा है। तो ये धीर करके कह रहा है, वो जो सत्यभामा जी के कोई धात्री का जो पुत्र था, जिसको कि दाइजे में कहीं दे दिया गया था और जो सत्यभामा जी के साथ में आया था और वहीं रह रहा है, वो कह रहा है कि मैंने श्री प्रभु की कोई विशेष सेवा नहीं की, परंतु फिर भी मेरा नाम उनके लिस्ट में शामिल हो गया है बिना सेवा किए। और श्री कृष्ण कभी मुझे मेरे साथ में साले के समान प्रयास करने लगते हैं, आइए साले, साले साहब, ऐसा कहकर के कभी मुझसे प्रयास करने लगते हैं, तो मुझे बड़ी शर्म लगती है कि मेरी ऐसी सामर्थ्य नहीं है, फिर भी कृष्ण कितना मुझे आदर प्रदान करते हैं कि आइए हमारे सालग्राम जी, हमारे साले साहब, ऐसा कहकर के हमारे, तुम हमारे पास में आइए, ऐसा कहकर के कभी हमारे साथ में प्रयास करने लगते हैं, तो ये मुझे बड़ा अटपटा लगता है। मैं तो उनका दास बनना चाहता हूँ, मेरा इतना साधा अधिकार कहाँ है, ऐसी सेवा कहाँ है कि श्री कृष्ण मुझे अपना समकक्ष, समान एरिस्टोक्रेसी में मुझे माने, एरिस्टोक्रेसी में मैं समानता प्राप्त करूँ, ये मेरी सामर्थ्य नहीं है, फिर भी मैं उन वे कृष्ण की उदारता। तो ये धीर धीर की बात है। तो जो प्रेसियों के बीच में आश्रित है, पंत सेवा नहीं भी कर रहा है, पंत कृष्ण का कृपा पात्र है, ऐसे व्यक्ति को धीर कहेंगे। श्री कृष्ण, कृष्ण की प्रेसी और दास सबके प्रति आदर का भाव रखने वाला, वो धुर्य कहलाएगा। जो धीर है, जो सेवा नहीं भी कर रहा है, पंत प्रेसी से संबंधित होने के कारण श्री कृष्ण जिसके ऊपर कृपा कर रहे हैं, वह धीर कहलाएगा। अब वीर किसको कहे कि कृपां तस्य समाश्रित्यो प्रौढां नान्यम अपेक्षते। कृष्ण की कृपा को प्राप्त करके जो नान्यम अपेक्षते, किसी दूसरे की परवाह न करे। अतुलाम यो वाहन कृष्णे, और जो कृष्ण में अतुल प्रीति धारण कर, वो वीर कहेंगे। जो कृष्ण में अत्यंत प्रीति धारण करे और कृष्ण की कृपा को प्राप्त करके किसी दूसरे की परवाह न करे, उसका नाम वीर भक्त है, वो वीर दास कहलाएगा। पुलंब रिपुरीश्वरो भवत का कृतिस्तेन में कुमार मकरध्वजा किंचित आस्ते फलम किमन्यत अहम उद्धतः पूर्वकटा कृपा कटाक्षश्रिया परिषदग्रमाम न गण्यामि भामाम अपि। अब कोई भक्त कह रहा है कि अजी साहब, हम किसी की परवाह नहीं करते हैं, बलदेव जी हैं होंगे, दाऊ जी से भी कह रहा है, दाऊ जी हैं होंगे, और वो कोई दूसरा जो है कुमार मकरध्वज भी हैं तो होंगे, हमको क्या। तो कृपां तस्य समाश्रित्य, प्रलंब रिपु ईश्वरो भवतु, प्रलंब रूप प्रलंबासुर को मारने वाले श्री बलदेव, परम रूप कौन है? प्रलंबासुर को मारने वाले श्री बलदेव। एक दिन एक सखा का जन्मदिन था, ब्रज की लीला है, और उस जन्मदिन के दिन वो सखा आया नहीं, और प्रलंबासुर माया के द्वारा उस सखा का रूप धारण करके आज कृष्ण के साथ में गया चराने के लिए आ गया। कृष्ण देखते ही पहचान गए कि वो सखा नहीं है, ये कोई नकली है सखा। कृष्ण पहचान गए, पर कृष्ण ने टोका नहीं, बोले आ गया कोई बात नहीं, आ जाने। और उस दिन श्री कृष्ण जो हैं, उनने जानबूझ करके उस सखा को अपने सखाओं के मर्ग के बीच में, वर्ग में सम्मिलित कर लिया। इस सखा ने ही कृष्ण का हरण करने के लिए बोले भाई आज कौन सा खेल होगा? कृष्ण बोले ये सखा बीच में बोला, ये असुर प्रलंबासुर बीच में बोल उठा कि मैं बताता हूं एक नया खेल, आज के खेल में जो हारेगा वो बनेगा घोड़ा, जो जीतेगा वो बनेगा सवार। और खेल हो रहा है, दो वर्गों में बट गए सारे सखा। एक वर्ग के लीडर हो गए, ग्रुप लीडर हो गए श्री बलदाऊ जी, और दूसरे वर्ग के ग्रुप लीडर हो गए श्री कृष्ण। और उस दिन के खेल में बलदाऊ जी के संगे जितने भी सखा हैं वे सब तो बलवान वैसे ही हैं, बड़े हैं, श्री बलदेव के सखा हैं, तो बलभद्र, मणिभद्र, सुभद्र, भद्र जिनके नाम के पीछे लगा हुआ है, वे सब कृष्ण से अवस्था में कुछ बड़े हैं और ताकतवर भी हैं। तो ये लोग जीत गए, और ये जानबूझ करके पहले बलदाऊ जी के सखाओं के बीच में आ गया था कि कृष्ण के सखाओं में आएंगे तो बलदाऊ जी कभी मुझे पीट देंगे, तो इसलिए जानबूझ से कूटनीति के द्वारा ये बलदेव के सखाओं में आ गया, नहीं कृष्ण के सखाओं में आ गया, नहीं बलदाऊ जी के सखाओं में आ गया, बलदेव के सखाओं में आ गया। ये वहां कृष्ण ये कृष्ण के सखाओं में आ गया और ये हार गया, बलदाऊ जी से हार गया। अब बलदाऊ जी ने कहा बन घोड़ा, तो प्रलंबासुर को घोड़ा बनना पड़ा। आया तो था ये कृष्ण को कहीं वशीभूत करने के लिए, कृष्ण को हरण करने के लिए, परंतु खेल की ऐसी मर्यादा थी उसमें ये बलदाऊ जी के विरुद्ध में था, कृष्ण के पक्ष में था, और कृष्ण के पक्ष में आकर के बलदेव से हार गया। जब सखाओं का बंटवारा हुआ तो हाथ मार मैंने या सखा को लियो, हाथ मार मैंने या सखा को लियो, ऐसे सारे सखा बटे। और जब सारे सखा बट गए तो कृष्ण ने हाथ मार करके इसको अपने हाथ में ले लिया, अपने पक्ष में ले लिया, तो कृष्ण के पक्ष में आ गया ये। अब बलदेव ने कहा बन घोड़ा। अब ये शर्त ये हुई थी कि यमुना जी के किनारे से लेकर के और भांडीर भट्ट तक घोड़ा को ले जाना पड़ेगा। घाम भांडीर भट्ट जो है वो है दहाई, और केसी घाट के जो यमुना जी का पल्ली पार है वहां से लेकर के भंडार भांडीर भट्ट तक इसको लेकर के जाना है। तो ये मन में विचार कर रहा है जो ही राम सो ही राम, ये कहावत जितनी भी है ब्रज की सब कहीं कृष्ण लीला से संबंधित है कि जो मिल गया सो ही सही, बलराम मिले तो बलराम भी सही, आया तो था कृष्ण को हरण करने के लिए, जो ही राम सो ही राम सही। तो ये कृष्ण को, बलदेव को अपने कंधे के ऊपर बैठा करके और ये इस दौड़ लगाई। श्री दामा की कृष्ण के साथ में जोड़ी थी, श्री दामा जीत गए कृष्ण हार गए, और श्री दामा ने कहा कन्हैया बन घोड़ा। श्री कृष्ण जा बगल झांकने लगे, बोले हम कैसे घोड़ा बने, हम तो राजा के बेटा हैं। तो श्री दामा बोले खेल में कोका को गोसैया, खेल में कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, यदि ऐसे करेगा रूमट तो हम तो तुझे अपने साथ में नहीं खिलाएंगे। बोले भाई हमको जात बाहर मत करो, हम बनने के लिए तैयार है। तो वह कृष्ण भगवान श्री दामानम पराजिता, जिसको तुम भगवान कहते हो वो आज श्री दामा से पराजित हो गया और पराजित होकर के श्री रामा को कंधे के ऊपर, कृष्ण तो बन गए घोड़ा और श्री रामा बन गया सवार, और कंधे पर बैठा करके वह जिस समय ले चला उस समय ये चले। तो श्री कृष्ण तो पहुंच जाएंगे वहां पर, दाही पर पहुंच करके कृष्ण तो वहां पर रुक गए, परंतु तो ये जो था प्रलंबासुर, प्रलंबासुर नहीं रुका, और प्रलंबासुर बलदाऊ जी को लेकर के सीधा ये दौड़ करके चल रहा है, दौड़ करके चल रहा है, और दौड़ करके चलते हुए ये भांडीर भट्ट आ गया। ये भांडीर भट्ट रुका नहीं, और ये तो भांडीर भट्ट से होकर के लोहवन होकर के सीधा मथुरा की ओर कृष्ण को ले जाने का प्रयास करने लगा। श्री कृष्ण कह रहे हैं भैया भाई तो आ गई, उतारना उतारना। बलदाऊ जी कह रहे उतारना उतारना, ये तो हूं करे और अपने असुर रूप में आ गया प्रलंबासुर। बलदाऊ जी ने जो झुक करके देखा तो पहचान रहे, अरे हम तो सखा समझ रहे थे, ये तो असुर निकला। असुर जैसा भयंकर वेश, लंबी लंबी डाढ़ाएं भी दिखने लगी, असुर जैसा रूप भी दिखने लगा। तो ये जब पीछे दौड़ा उसके पीछे, श्री बलदाऊ जी के रोकने पर भी नहीं रोका। उस समय बलदाऊ जी तुरंत पहचान गए, और बलदाऊ जी ने दोनों हाथ का मुक्का बांध करके जो प्रलंबासुर के सिर पे मारा, प्रलंबासुर वहीं समाप्त हो गया, मर गया है। और वहीं प्रलंबासुर को मारा, सारे सखाओं ने प्रलंबासुर श्री बलदाऊ जी को अपने सखा हृदय से लगाया और बलदाऊ जी की प्रशंसा कर रहे हैं। तो यहाँ पर वही लीला का वर्णन कर रहे हैं कि प्रलंब रूप, प्रलंबासुर के रूप श्री बलदेव को ईश्वर कहते हैं, तो कहने दो भवत का, हमको इससे क्या मतलब, वे ईश्वर हैं तो होंगे अपने घर के, का कृतिस्तेनो, हमको उनसे क्या करना। कुमार मकरध ध्वजाद अपिर किंचित आस्ते फलम, यहां पर मकरध ध्वज श्री अनिरुद्ध वे कुमार हैं परंतु, और वे भी बड़े पराक्रमी हैं, परंतु श्री प्रद्युम्न, उन प्रद्युम्न से भी हमको कोई मतलब नहीं है। माने मैं दैत्य ने हरण कर लिया था और जब समुद्र में डाल दिया प्रद्युम्न को, रुक्मिणी जी के पुत्र को, तो उस मछली को चीरने पर उसमें से एक बालक उत्पन्न हुआ, और उसको वे ही श्री प्रद्युम्न थे, और उन प्रद्युम्न का मायावती के साथ में विवाह हुआ, रति के साथ में, और फिर श्री कृष्ण के पास में द्वारका लौट करके वे आए। तो कुमार मकरध ध्वजात अपि, जो कामदेव का अवतार होकर के और मछली के उधर से भी मैं भी जीवित रहे, ऐसे मकरध ध्वज श्री कुमार प्रद्युम्न वे यदि हैं तो रहने दो, न किंचन आस्ते फलम, उससे भी हमको कोई अभिलाषा नहीं है, उनसे भी हम कोई फल नहीं चाह रहे हैं। किमन्य अहम उद्धृतः प्रभु कृपा कटाक्ष श्रिया, किम हम औरों की बात क्या करें, अहम उद्धृतः मैं उद्धतः अत्यंत अत्यंत उद्धत हूं, प्रभु कृपा कटाक्ष श्रिया, प्रभु की कृपा कटाक्ष की श्री को प्राप्त करके मैं अत्यंत अत्यंत उद्धत हूँ, प्रभु की कृपा मुझे मिली हुई है। और जब मालिक मेहरबान तो चेला पहलवान, तो मैं पहलवान हूँ, मालिक मेरे ऊपर कृपा है तो मालिक मेहरबान तो चेला पहलवान, तो वो बात है, तो मैं तो पहलवान हूँ, मुझे उनकी भी कुमार की भी कोई परवाह नहीं है, न बलदाऊ जी की परवाह है, न मकर ध्वज कामदेव के स्वरूप श्री प्रद्युम्न उनकी मुझे कोई फल की इच्छा है, क्योंकि मैं उद्धत हूँ, प्रभु की कृपा कटाक्ष को की संपत्ति को प्राप्त करके मैं उद्धत हो रहा हूँ। प्रिया परिषद अग्रमाम न गण्याम भामाम अपि, और तो और क्या, प्रिया के परिषद में सबसे ज्यादा प्रधान होकर के, भू शक्ति स्वरूपा होकर के जो सत्यभामा प्रधान है उन सत्यभामा को भी मैं नहीं गिनता हूं, मैं सत्यभामा को भी नहीं गिनता हूं। श्री कृष्ण की द्वारका की प्रियाओं में श्री रुक्मणी जी श्री स्वरूपा हैं, श्री सत्यभामा जी भूल लीला भू स्वरूप होकर के विराजमान हैं और श्री कालिंदी जी वे लीला शक्ति होकर के विराजमान है। श्री भू लीला इन तीनों से सेवित होकर के श्री कृष्ण विराजमान हैं। तो यहां पर ना भू शक्ति की मुझे परवाह है, न मुझे आर की परवाह है, न मुझे बलदाऊ जी की परवाह है, क्योंकि मैं श्री रुक्मणी जी की कृष्ण की कृपा का पात्र होकर के कृष्ण का मुंह लगा हुआ हूं और कृष्ण का मुंह लगा होने के कारण अब मैं किसी की भी परवाह नहीं करता हूं। और तो और क्या, मैं भामा मापी सत्य भामा जी की भी परवाह नहीं कर रहा हूं। चतुर्थ स्कंद में भी यही बात कह रहे हैं कि जगत जनन्या जगदीश वैशसम स्यादेव यत् कर्मणि न समीहितम करोष फलगुप्यरुर दीन वत्सलः स्वयेष धिष्णेव रतस्य किं तया। कि महाराज ठाकुर बोले पृथु महाराज से कि पृथु तेरी प्रार्थना से मैं प्रसन्न हुआ, तुझे जो चाहिए वो वरदान मांग ले। पृथु महाराज ने यज्ञ किया, यज्ञ कुंड से यज्ञ पुरुष भगवान प्रकट हुए, पृथु महाराज स्तुति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, भगवान कह रहे हैं पृथु जल्दी से वरदान मांग। बोलना वरदान मांग लूंगा, ऐसी जल्दी क्या है, पूजा तो पूरी हो जाए। अब प्रेमी की पूजा अर्घ दे रहे हैं तो अर्घ दे रहे हैं, पाद्य दे रहे हैं तो पाद्य दे रहे हैं, फिर से अर्घ देने लगे। बोले अभी अभी तो अर्घ दिया था, अब क्यों अर्घ दे रहा है। बोले मारे अधिक से अधिकम फलम, ठीक है ये विशेष फल है, विशेष अर्घ सही समझ लीजिए इसे, इसको पुनरुक्ति मत समझिए, विशेष अर्घ समझ लीजिए। जैसे तैसे लष्टम पष्टम किसी तरह से पृथु महाराज की पूजा पूरी हुई, पुष्पांजलि समर्पित कर दी, स्तुति करने के बाद में नमस्कार कर लिया। अब बोले वरदान तो मांग। तब पृथु बोले कि मारे वरदान देना चाह रहे हो तो एक वरदान मांगता हूं कि कर्णायुत एष मेवा रहा, कि मुझे 10,000 कान मिले। बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है, योग माया से कह दूंगा तो कान के ट्रक बुग्गी की बुग्गी तेरे घर में खल जाएंगे। तो ले बेटा पेट में भी कान और पीठ में भी कान और सिर पे भी कान और कान में भी कान, रोम रोम में कान दे दूंगा, 10,000 कान मिल जाएंगे तुझे। बोले नहीं महाराज, कुरूप करने के लिए थोड़ी आए हो, मेरे इन दो कानों में ही ऐसी शक्ति दे दो कि 10,000 योजन पर भी कृष्ण कथा होती हो तो उसको मैं सुन लू। बोले तो फिर निंदा भी सुननी पड़ेगी। बोले कोई ऐसा बटन दे दो कि कोई कान के ऊपर भी कर रहा हो निंदा तो वो नहीं सुनाई दे। प्रभु बोले भाई ये वरदान नहीं है, वरदान मांग। भक्ति में कभी भी तृप्ति नहीं होती, ज्ञानी सिद्धि के अभाव में भी अपने आप को सिद्धो हम मुक्तो हम ये कहता है। अनुभूते अभावेपि ब्रह्मास्मिति विभावे, पंचदशी में कहा गया कि अनुभूति नहीं है, आम ब्रह्मास्मि अनुभूति नहीं हुई है ज्ञानी को, फिर भी ज्ञानी सोहम आम ब्रह्मास्मि ये कहता रहेगा। परंतु भक्ति की स्थिति यह है जो जितना भक्ति में ऊंचा पहुंच गया है वो अपने आप को उतना ही हीन मानता है कि मुझे कुछ मिला ही नहीं। तो महाराज तुम जो मुझसे 10,000 कान मांग रहे हो ये अतृप्ति में मांग रहे हो और अतृप्ति ये भक्ति का गुण है, भक्त को कभी तृप्ति होती ही नहीं। तो ये तो भक्ति का स्वभाव हुआ, वरदान थोड़ी हुआ, वरदान मांगो। तब पृथु महाराज ने बोला, बोल महाराज अब के यदि वरदान देना चाह रहे हो तो जरा अपनी स्वामी श्री लक्ष्मी जी उनसे पूछ लेना। भगवान हंसे, बोले तूने क्या हमको संसारियों जैसा समझ रखा है क्या, जो चले वो मालिक की चले, मालकिन की चले, मालिक की नहीं चले, ऐसा थोड़ी हो सकता है। बोले नहीं नहीं मुझे तू मैं आपसे कह रहा हूं, जा आप जरा लक्ष्मी जी से पूछ लेना। भगवान हंसे, बोले भाई कहता क्या है, अपनी बात कहना, तू लक्ष्मी जी से क्या पूछना, हमसे कह बात, हमसे बात कर रहा है। बोले महाराज नहीं, ऐसी बात है कि आपने कोई सेवा किसी को दे रखी है और उससे यदि सेवा को हटाया जाए तो कहीं उसको दुख नहीं हो, दुख तो होगा, क्या वे छोड़ने के लिए तैयार हैं अपनी सेवा। बोले क्या, कौन सी सेवा। बोले जैसे लक्ष्मी आपके चरणों को पलोटती हैं, ऐसे मैं आपके चरणों की सेवा करना चाहता हूं। बोले भाई मेरे तो दो चरण हैं, लक्ष्मी जी को सेवा से काय को हटाता है, एक चरण तू पलोटेगा, एक चरण लक्ष्मी जी पलोटेगी, आप उसमें बंटवारा कर लो। बोले तब तो लड़ाई हो जाएगी। राजा के द्वे भामनी, राजा के दो पत्नी हैं, उन्होंने सेवा बांट ली कि दाहिना पैर मेरा और बायां पैर तेरा। अब यदि कहीं बायां पैर दाहिने को छू जाए तो पास में रखे वो एक सोटा खींच के मारे, बोले सौतन का पैर मेरे पास में क्यों आ रहा है। राजा के पैर सूज गए। तो ऐसी ऐसी सेवा काई काई बात की। सेवा साधे आपनी तोरे पति के पाम, तोरे पति के पाम सोती आरो सो साधे, भगवत सिंह जी का दुआ है, कवित है कि वो तो सोती आरा सोती सौतन पने का कार्य करने लगेगी। बोले नहीं नहीं तुझे लड़ने की जरूरत नहीं है, मैं कह दूंगा, मैं कह दूंगा, लक्ष्मी अब तू दाहिनी ओर आ जा, पृथु अब तू बाई ओर आ जा, और जा अच्छी तरह से मेरा पैर मसल दे। ये लक्ष्मी तो पोले पोले हाथ से मसल रही है, तू अच्छी तरह से कस के मसल दे। बोले जिस समय मैं बाया पैर दबा रहा हूं उस समय मेरे मन में विचार आएगा कि जाने अब लक्ष्मी को दाहिने पैर में कौन सा स्वाद आ रहा है। बोले फिर पलट करके बैठ जाना। बोले ऐसे बार बार पलट करके बैठने में स्वाद नहीं आएगा। तो बोले चाहता क्या है। पृथ्वी महाराज बोले चाहता ये हूं कि कोनी का ठेला मार करके लक्ष्मी जी को तो दूर सरका दूं और आपके दोनों चरणों को अपनी गोदी में रख करके धीरे धीरे पलटू, लक्ष्मी जी से धक्का मुक्की हो जाए, आप बुरा तो नहीं मानोगे। भगवान बोले लक्ष्मी रूठती है तो रूठ जाए, मेरे भक्त नहीं रूठने चाहिए। जा ये सेवा भी जो लक्ष्मी को दुर्लभ है, लक्ष्मी को दी हुई है, वहां से लेकर के ये सेवा तुझे मैं प्रदान कर रहा हूं। और उस समय श्री प्रथम महाराज कितने आनंद हुए कल्पना की जा सकती है। और उस समय कह रहे हैं कि जगत जनन्या जगदीश वैश्वसम, ये वीरता दिखा रहे हैं कि आपकी कृपा को प्राप्त करके हम इतने वीर बन गए कि कभी कभी हे जगदीश जगत जननी के साथ में भी वैशसम हम प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वैशस माने वैर, उनसे भी प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। स्यादेव यत कर्मणि न समीहितम, क्योंकि हम दोनों एक ही किसी कर्म में अभिलाषा रखते हैं। लक्ष्मी भी वक्षस्थल पर निवास प्राप्त करने पर भी वक्षस्थल के आलिंगन को वे उतना सुखदाई नहीं मानती जितना के चरण पलोटने की सेवा को सुखदाई मानती। तो चरण सेवा जो है वो कितनी सुखदाई है। प्रिया पने में वो भाव नहीं है जो भाव कहीं अपूर्व रूप से विराजमान है, सुखदाई होकर के विराजमान है कहीं प्रेम। तो जगत जनन्या जगदीश वैशसम, तो जगत जन हे जगदीश जगत जननी के साथ में जो हमारा वैशस माने जो हमारा द्वेष भाव हो रहा है। स्यादेव यत कर्मणि न समीहितम, हम एक ही कर्म में अभिलाषा रखते हैं। तो यदि वैशस हो तब भी आप करोति फल्गु अपि उर दीन वसलह, मेरी फल्गु माने तुच्छ सेवा को आप उर माने बड़ी कर देते हो। करोति फल्गु अपि, मेरे थोड़े से प्रेम थोड़ी से प्रीति को भी आप बड़ा कर देते हो। हे दीन वसल स्वस्थ धृष्णे अविरतस्य कृतया, जबकि लक्ष्मी आपके धृष्ण माने शरीर में अवस्थित हैं, अभिरतस्य लक्ष्मी आपके वक्षस्थल पर किलोल करने वाली हैं, फिर भी आप करो से फल्गु, मुझे फल्गु की सेवा को भी उरु कर देते हो, महान कर देते हो, आपकी जय हो जय। तो करोश फल्गु अपि उरु दीन वत्सलः, आप इतने दीन वत्सल होकर के विराजमान हैं कि हम फल्गु की तुच्छ की सेवा को भी आप बड़ा कर देते हो, और वक्षस्थल पर विराजमान जो लक्ष्मी है उन लक्ष्मी की शोभा को भी आप तुच्छ कर देते हो। स्वयं धृष्णे विरतस्य किं तया, जो आपके धृष्णे माने श्रीअंग पर अभिराम विलास करने वाली हैं उन लक्ष्मी का फिर कहना ही किं तया। तो यहां पर वीरता भाव धारण करके लक्ष्मी से भी प्रतिस्पर्धा धारण करना, यह इनकी विशेषता हो गई, ये वीरता का भाव कहीं प्रकट हो रहा है। एतेषु तस्य दाशेषु त्रिभुजेश्वाश्रितादिषु नित्य सिद्धाश्च सिद्धाश्च साधिका अपकीर्तिता, ये भगवान के जो सेवक हैं वो भगवान के सेवक तीन प्रकार के सेवक हैं, इनमें एक सेवक हो गए वो हो गए धुर्य, दूसरे धीर और तीसरे वीर। अब ये दोनों प्रकार के तीनों प्रकार के जो सेवक हैं ये भी दो प्रकार के हो सकते हैं, एक नित्य सिद्ध और एक साधन सिद्ध। जो जीव कोटि से बढ़कर के पार्षद में पहुंचे हैं, माया के दास से छूट करके पार्षद कोटि में पहुंचे, वे साधन सिद्ध कहलाएंगे। और जो नित्य परकर होकर के विराजमान हैं, मैं दो प्रकार के जीव हैं, एक हैं जीव जो कि माया दास होकर के विराजमान थे, और दूसरे जीव जो हैं जो माया दास नहीं है, जो कि सदा भगवान के दास होकर के विराजमान है, नित्य परकर है, वे दोनों विराजमान हो। तो वे दो प्रकार के ये जीव हो गए। तो इनमें ये जो है ये तीनों प्रकार के दास नित्य सिद्ध और साधन सिद्ध, ये दो प्रकार के दास हो गए हैं। अब उद्दीपन, दास्य भक्ति का उद्दीपन क्या है, उसे कह रहे हैं अनुग्रह से संप्राप्ति ही तस्सांघे रजसाम तथा भुक्ताविशिष्ट भक्तारी अपि तद्भक्त संगति इत्यादयो विभावास्यु एषु असाधारणा। जो भक्तगण हैं उनमें असाधारण ये प्राप्ति प्राप्त होती है, अनुग्रह से संप्राप्ति। जो आश्रित जन हैं वे अनुग्रह की संप्राप्ति करना, ये ठाकुर की कृपा मिल जाए इसकी प्राप्ति करना, ये इनका उद्दीपन है, उनके भाव को बढ़ाने वाला है। तस्सांग रहसाम तथा श्री कृष्ण की चरण रज, इसको निरंतर निरंतर प्राप्त करना, ये इनकी अभिलाषा है। तस्यांग रहसाम, श्री कृष्ण की चरण रज हमको प्राप्त हो, कृष्ण का कोई अनुग्रह माने प्रसादी माला मिल जाए, कभी श्री कृष्ण अपना अर्ध प्रसादी तांबूल किसी को प्रदान कर दें, किसी को अपना दुपट्टा दे दें, वस्त्र दे दें, तो अनुग्रह से संप्राप्ति, कोई अनुग्रह की प्राप्ति हो जाना। फिर श्री कृष्ण की चरण रज को प्राप्त करने का, सिर के ऊपर धारण करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। फिर कभी भोक्ताविशिष्ट भक्ता दे, किसी भक्त के भुक्त का अवशिष्ट प्राप्त हो जाए, इतने में भी कृतकृत हो जाए। हाँ, महात्मा गण अपने जो सीनियर हैं उनके प्रसादी वस्त्र को धारण करके बड़े आनंदित होते हैं। चंद्रशेखर दास बाबू कभी कभी कह देते थे कि किसी महात्मा को यमुना जी पहुंचा करके आए, रज प्राप्त हो गई है, अब उनकी जो गुदड़ी थी उसको ली यमुना जी में धोई और सुखा दी और उसे हमारा काम चल जाता। अब शव के ऊपर से उठाई हुई गुदड़ी उसको पहन करके आराम से भजन कर। क्या बात, क्या अद्भुत। ये तो भुक्तावशिष्ट भक्त जो है उनके भुक्त जो वस्तु है उसका अवशिष्ट उसको ग्रहण करके उनके प्रसादी वस्तु को ग्रहण करके कृतकृत्य हो जाए। ये इन दासों का एक लक्षण है, दासों का ही लक्षण। और उसको बड़े आदर के साथ में एक संपत्ति के रूप में अपने पास में सहेज करके रखे उस वस्तु को। तो भुक्तावशिष्ट भक्ता दे, भक्त जो है उनके भुक्त को अवशिष्ट ग्रहण, उनके भुक्त वस्तु को ग्रहण करना और उनके महाप्रसाद को ग्रहण करना। पंगत हो गई है, बस सबका महाप्रसाद ले रहे हैं और उस महाप्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं। इतनी दीनता हो जाना कितनी बड़ी बात। महाप्रसाद कहलाएगा वो प्रसाद नहीं, वो महाप्रसाद। ठाकुर जी ने अरोगा वो महाप्रसाद और ठाकुर जी ने अरोगा उन भक्तों का जो प्रसाद वो महाप्रसाद वो करके इतना इतना भाव धारण कर ले, बहुत बड़ी बात। जगन्नाथ जी के मंदिर में जाए, बिमला जी के सामने सुप्रसाद जाएगा, बिमला जी की दृष्टि पड़ जाएगी तो वो महाप्रसाद हो जाएगा, सर के जब आएगा तब महाप्रसाद हो जाएगा। जगन्नाथ जी ने पाया तब तक वो प्रसाद है और बिमला जी की दृष्टि पड़ गई, परम कृपालु है, भगवत शक्ति है, उनकी दृष्टि पड़ी तो महाप्रसाद हो जाए। और फिर वो छुए नहीं, उसमें स्पर्श का दोष नहीं है। ये विशेषता है, तो ये भक्ति की दृष्टि का प्रभाव, शक्ति का प्रभाव। तो भुक्तावशिष्ट भक्ता दे, कहीं पीपा जी के चरित्र में मैंने चरण धो रहे हैं और कोई कुष्ठ है, कोई कोढ़ी भक्त हैं, तो थोड़ा सा उनका चरण भी धोया और वे चरण को चरणामृत पान कर रहे हैं। अरे आज वो स्वाद नहीं आ रहा है, कुछ कमी है, कोई रह गए हैं, वो पूछ रहे हैं सबके चरण धोए के नहीं, सबका चरणामृत है कि नहीं इसमें। तो उनका नहीं, एक को छोड़ दिया था मैंने, ऐसी थी थोड़ा सा उनके शरीर में था, चरण तो ठीक थे परंतु शरीर में कहीं कोड़ता था इससे उनको नहीं धोए, बोले इसीलिए स्वाद नहीं आ रहा है। कहाँ हैं? और ढूंढ करके उनके चरण धो करके और फिर उस चरणामृत को पान किया, तब बोले आज हमको अब स्वाद आ रहा है। तो ये इतनी भक्त पद रज और भक्त पद जल, भक्त भुक्त शेष, इतनी महाबल, बल नहीं बल्कि महाबल, ये तीन वस्तुएं महाबल होकर के विराजमान। तो ये भुक्त अवशिष्ट भक्ता दे, भक्त के भुक्त अवशिष्ट को ग्रहण करना और तद भक्त संगति, भक्तों का संगति प्राप्त करना, ये बहुत बड़ी बात है। भक्त संगति ये बहुत बड़ी बात है। और निज भजन जो है वो यदि कोई एकांत में कर रहा है निज भवन और भक्तों का संगति नहीं है तो भजन का अभिमान आ जाएगा, बस गड़बड़ हो जाएगी। इंद्रद्युम्न राजा एकांत में भजन कर रहे हैं और मन में ही अभिमान आ गया कि मैं बड़ा भजन करने वाला हूं, और भजन करते समय कोई भी आए मैं उसको प्रणाम नहीं करूंगा। और उनके शिक्षा गुरु यदि अगस्त ऋषि सामने आए और उन्होंने उठकर के प्रणाम नहीं किया तो अगस्त ऋषि जान गए कि इसमें कहीं अनर्थ आ गया है। अनर्थ चार प्रकार के हैं, सुकृतोत्थ, दुष्कृतोत्थ, अपराधोत्थ और एक चौथा अनर्थ है वो भक्त्युत्थ, भक्ति से उत्पन्न होने वाला भी अनर्थ है, पाप से उत्पन्न होने वाला अनर्थ, तमोगुण आने पर भजन कम हो जाएगा, तमोगुण का भोजन करने पर भजन कम हो जाएगा। फिर पुण्य का अनर्थ, पुण्य का अनर्थ है कि पुण्य का भोग भोगना पड़ेगा और स्वर्ग गए तो वहां पर रजोगुण तमोगुण की, रजोगुण की सत्वगुण की ही निरंतर सिद्ध प्रकरण मिलेगा और भजन छूट जाएगा, सुख आने पर विषय सुख में फंस जाएंगे। तो पुण्य का भी पाप अपराध है और पाप का भी अपराध है, तो पाप पुण्य दोनों का अपराध हो रहा है। और पाप पुण्य के अपराध होने पर फिर तीसरा जो अपराध है, वो तीसरा अपराध है वह है कहीं अपराध होती, ये मुख्य है। पाप पुण्य तो सब दूर हो जाते हैं, नामाभास से भी पाप दूर हो जाएंगे, और पुण्य का फल चाहेगा नहीं तो कोई बात नहीं, पाप पुण्य का फल कोई महत्व नहीं रखता है। परंतु अपराध जल्द बन गया नामापराध, सेवा अपराध, ये तीनों बन गए तो भजन में बाधा आ जाएगी, और सारे अपराध अंत में नामापराध बन जाते हैं। ये भी एक बात है मुख्य, बार बार सेवा अपराध करने पर नामापराध हो जाएगा। ऐसे ही गुरु की अवज्ञा, शास्त्र की अवज्ञा, शास्त्र की अवज्ञा की, मैं ठाकुर जी की सेवा में अवज्ञा की, शास्त्र की विधि से अलग चले तो शास्त्र का अपराध बनने पर कहीं सेवा में जो अपराध हुए वो भी नामापराध में गिने जाएंगे, गुरु शास्त्र लंघन नाम, गुरु अवज्ञा, गुरु शास्त्र लंघन नाम, ये 10 नामापराधों में गिनने में आ जाएंगे। ऐसे गुरु की अवज्ञा की तो गुरु की अवज्ञा वैष्णव अवज्ञा नहीं रही, बल्कि वैष्णव अवज्ञा न होकर के वह कहीं ठाकुर की अवज्ञा ही हो गई, गुरु शास्त्र लंघन। तो सारे जो सेवा अपराध हैं, चाहे वैष्णव अपराध हैं, अंत में परिवर्तित हो जाते हैं वे नामापराध, और सारी जो गाज गिरती है वो नाम सेवा के ऊपर गिरती है, फिर नाम सेवा नहीं बनती है। हाथ में माला लेते ही झपकने लगती है, सारे काम याद आ जाएंगे उस समय माला लेने के साथ ही साथ, कि ये करना है वो करना है, और कोई तरह से माला पूरी हो, माला रखे हो, भागे दूसरे काम लग जाए, ये एक समस्या हो जाती है बड़ी बात। तो भजन के साथ में सत्संग बहुत ज्यादा जरूरी, निज भजन है घेरा और साध संग है पहरा। श्री रामदास बाबू जी महाराज उनके आखर हैं, राधिका रमण चरण दास श्री बड़े बाबू जी महाराज उनके शिष्य हुए श्री रामदास बाबू जी महाराज, और रामदास बाबू जी दादू, जिनको आजकल का जो परकर है हम लोग परकर, वे सब दादू कहते हैं, माने दादा गुरु, और गौरंग दास जी उनके शिष्य रहे श्री चंद्रशेखर दास बाबू जी। तो दादू के अक्षर चंद्रशेखर दास बाबू जी महाराज कहते थे कि दादू के अक्षर हैं कि निज भजन है घेरा और साधु संग है पहरा। घेरा कितना भी ऊंचा कर लो कहीं से कूद फांद हो जाएगी, परंतु पहरा कोई होना चाहिए। एक बूढ़ा सा आदमी भी यदि स्टूल के ऊपर एक इतनी सी छड़ी लेकर के बैठ जाए तब भी चोर भीतर घुसने में डरेगा। पहरा कितना भी लगा दो, बड़े बड़े ताले लगा दो, सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगा दो, कहीं तोड़ फोड़ करके कूद फांद हो जाएगी, इसलिए पहरा जरूरी है, घेरा नहीं है जरूरी। तो ये तद्भक्त संगति ये बहुत जरूरी है भजन। तो अनुग्रह से संप्राप्ति उद्दीपन, जो दास भक्ति है उसके उद्दीपन क्या है कि अनुग्रह से संप्राप्ति, श्री कृष्ण के कृपा की कहीं प्राप्ति हो, कृष्ण मुझे कोई आदेश प्रदान करने, ये उनकी कृपा है, मुझे अपना समझा इसलिए कोई आदेश दिया, कृष्ण के आदेश की प्राप्ति, उनकी चरण रज की प्राप्ति हो जाना, भुक्ताविशिष्ट उनके पहने हुए किसी वस्त्र किसी पदार्थ चरणामृत उन भुक्त की प्राप्ति हो जाए, तब भक्त संगति भक्तों का संग प्राप्त हो जाए इत्यादि विभावाः, ये उद्दीपन विभाव हैं। इन उद्दीपन विभावों से एषु असाधारण मता, ये भक्तों में ये चार अत्यंत उद्दीपन विभाव हैं, असाधारण विभाव है, इनको धारण करना चाहिए। अब अनुग्रह की प्राप्ति का उदाहरण दे रहे हैं, कृष्ण से प्रसिद्ध कृपाम कृपा दिया कृपणे मई ध्येय सब निजने हंत दृश्यो अध्वानम अभ्यगात, कि कृष्ण की कृपा दे देखो, भीष्म पिता में कह रहे हैं, समझा नहीं, भक्ति उत्थान तो भक्ति उत्थानर से, अच्छा वो प्रसंग छूट गया, भक्ति उत्थानर से जो है वो भक्ति उत्थानर का तात्पर्य है यदि सत्संग नहीं है तो चार भजन चार माला करने पर भी अपने आप को ये समझने लगेंगे जन हम कितने बड़े भक्त हैं। कभी ग्रंथि की कृपा से आंख में जरा सा गीलापन आ गया तो ये कहो जी साहब हम तो परम रसिक हैं, ये भाव आ जाए। तो ये भक्ति उत्थान अर्थ है कि यदि संत संग नहीं है और फिर यदि भजन किया गया अपने बल पर तो जरा सा भी जरा से में अनर्थ की प्राप्ति हो जाएगी, अभिमान आ जाएगा। और इंद्रद्युम्न राजा को यही अभिमान आ गया कि उनके शिक्षा गुरु अगस्त ऋषि आए और वे कह रहे मैं भजन में बैठा हूँ, सर भजन का अपना नियम छोड़ करके नहीं उठूंगा, और अपने शिक्षा गुरु को अगस्त ऋषि को प्रणाम नहीं कर रहे हैं। और अगस्त ऋषि दयालु हैं, मन में विचार कर रहे हैं अरे इसको तो भजन प्राप्त करने में बड़ी देर लग जाएगी, जब तक इसमें इसको दंड नहीं दिया जाएगा, अतः दंड दे रहे हैं जा तू हाथी की तरह से बैठा रहा, हाथी हो। और वे ही गजेंद्र होकर के दूसरे जन्म में प्रकट हुए, परंतु गुरुदेव की कृपा ऐसी रही कि वहां विषयों में आ सकते हैं, हाथी के रूप में कभी माला लेकर के भजन नहीं किया, एक बार भी राम नाम नहीं कहा होगा, हथनियों के साथ में बास खेल रहे हैं, अपने संसार डूबे हुए हैं, परंतु मृत्यु के समय श्री गुरुदेव की कृपा के माध्यम से, संत कृपा के माध्यम से इनको पूर्व जन्म का स्तोत्र यूं कि त्यों स्फुरित हो आया और उसकी उसका भगवान का ध्यान करने लगे और भगवान की महिमा स्तुति का वर्णन करने लगे। तो ये गुरु कृपा का परिणाम है, गुरु कृपा होगी तो कृपा होने पर कहीं भगवत भजन में बाधा नहीं आएगी और भगवत भजन में अनुग्रह निरंतर निरंतर बना रहेगा, निरंतरता भजन की बनी रहेगी, वो बारंबारता और निरंतरता ये दोनों फ्रीक्वेंसी और कंटिन्यूटी ये दोनों की दोनों निरंतर बनी रहेगी यदि गुरु कृपा और गुरु संग प्राप्त है, सत्संग प्राप्त है। इसलिए सत्संग की बहुत आवश्यकता है, नित्य सत्संग होना ही चाहिए, यह आग्रह पूर्वक सत्संग होना चाहिए। तो अनुग्रह से संप्राप्ति, ठाकुर का आदेश मिलना, तस्यांग रहिसा तथा गुरु संतों की चरण रज घर में पड़े, चरण रज प्राप्त हो, माथे पर रखने का सौभाग्य प्राप्त हो, भुक्ता विशिष्ट भक्ता दे, कहीं भक्तों का भुक्त अवशिष्ट वो प्राप्त हो, भगवत प्रसाद प्राप्त हो जाए, तद भक्त संगति भक्तों की संगति की प्राप्ति हो जाए इत्यादि, ये दास्य भक्ति के विशेष अनुभव होकर के विराजमान है। जैसे श्री भीष्म पितामह भी कह रहे हैं कि कृष्ण से पश्य कृपाम कृपाद्या, हे कृपाचार्य, हे युधिष्ठिर, हे अर्जुन, तुम श्री कृष्ण की कृपा को मेरे ऊपर देखो, कृपाद्या कृपा आदि ये संबोधन है। कृपाचार्य उनसे कहकर के श्री भीष्मता में कह रहे हैं क्या हे कृप, हे युधिष्ठिर, हे भीम, अर्जुन, तुम श्री कृष्ण की कृपा को देखो कि कृपण मई, मैं अत्यंत कृपण हूं, परंतु कृपण मेरे ऊपर भी ध्येयो सौ निधने, मैं जब मर रहा हूं उस समय मेरे ध्येय श्री प्रभु मुझे दर्शन देने के लिए दृश्यो अध्वानम दृष्टि मार्ग में, अध्वान माने मार्ग, दृष्टि मार्ग में ये आ गए हैं कि मेरे दृष्टि पथ में ये मृत्यु के समय श्री प्रभु सामने आ गए हैं, मेरे ऊपर इनकी अपूर्व कृपा को देखो। तो ये ठाकुर की अनुग्रह संप्राप्ति, ये ठाकुर अनुग्रह करके नाम कहीं उस समय अपना दर्शन दे रहे हैं, ये अनुग्रह की प्राप्ति, ये उद्दीपन विभाव हो गया। मुरली श्रृंगियो स्वानहा स्मित पूर्वावलोकनम गुणोत्कर्ष श्रुति पद्म पदांक नव नीरदाहा तदंग सौरवाद्यादु सर्वे ही साधारणा मता। अब उद्दीपन विभाव में अन्य जो वस्तुएं हैं वे सब लोगों को ही प्राप्त होती है, बहुत से लोगों को प्राप्त होती हैं, जैसे मुरली श्रृंग स्वामी, मुरली के और श्रृंग के स्वर को सुनना, स्मित पूर्वावलोकनम, मुस्कान पूर्वक देखना, श्री कृष्ण का मुस्कान पूर्वक देखना, कृष्ण की मुरली का कभी ध्यान में श्रवण हो जाए या उनके शंख ननाद का श्रवण हो जाए, बहुत बड़ी बात है। तो मुरली श्रृंग स्वामी अथवा ठाकुर जी के घंटा की ध्वनि आरती के समय वो कान में पड़ जाए, भाग्य की बात है। उसे कहीं उद्दीपन भाव का जो उद्दीपन है वो हो जाए, शंख ध्वनि उनको सुनकर के भाव का उद्दीपन हो जाता है। इसलिए मुरली श्रृंग स्वामी ठाकुर जी का घंटा ननाद उसको श्रवण करने पर तो जितने भी अनर्थ हैं उनकी भी निवृत्ति होती है, उसकी बड़ी महिमा कहीं हरिभक्ति विलास में वर्णन की गई। तो घंटा ध्वनि का श्रवण करना वो भी परम पुण्य है। तो मुरली श्रृंग स्वामी, मुरली के श्रृंग इत्यादि के, शंख इत्यादि के स्वर को सुनना, स्मित पूर्वावलोकनम, श्री कृष्ण का मंद मुस्कुरा करके देखना, गुणोत्कर्ष श्रुति, श्री कृष्ण के गुण के उत्कर्ष का श्रवण करना, पद्म पदांक नव नीरदा, चरण पद्म पद, उनके चरण कमल में जो पदांक हैं, चंद्रार्धम कलशम त्रिकोण धनशी खम गोष्पदम प्रोष्ठकाम, जितने भी श्री कृष्ण के 19 जो चरण चिन्ह हैं वे 19 चरण चिन्ह, उनका ध्वज वज्र अंकुश, इनका दर्शन होना, तदंग सौरभाव द्यास्तु, श्री कृष्ण के अंग की सुगंधि, ये सर्वे ही साधारणता, ये केवल दासों के लिए ही नहीं है बल्कि दास्य सख्य वात्सल्य मधुर सभी के लिए ये सामान्य है, ये उद्दीपन विभाव होकर के विराजमान है। अब मुरली स्वर, मुरली के स्वर की बात कर रहे हैं कि सोत्कंठम मुरली कला परमला आकर्ण घूर्णत तनो रेतस्याक्ष सहस्त्रतः सुरपते अश्रून शश्नुर भुवि चित्रम बार धरान विनापि तरसा यही अध्य धारामयी दूरा पश्यत देव मात्रिक मभूत बृंदाटवी मंडलम। दो प्रकार की भूमि होती है खेत की, एक भूमि कहलाती है देव मात्रक, दूसरी भूमि को कहलाती है नदी मात्रक। जो बंबा के नदी के किनारे की भूमि है बड़ी कीमती मानी जाती है ना, वो बड़ी उपजाऊ होती है क्योंकि उसमें सिंचाई का खर्चा कम लगता है, वो आसपास की जो भूमि है उसे नमी अपने आप आती रहती है और उसमें सिंचाई का खर्चा कम लगता है। परंतु कुछ भूमि ऐसी हैं जहाँ पर कोई नदी नहीं है, कोई तालाब नहीं है, कोई बंबा नहीं है, परंतु वहां पर भी कभी कभी खेती हो जाती है, परंतु वो खेती किसके ऊपर है वो देव मात्र कहलाती है, आकाश से वर्षा हो गई तो ऐसी भूमि को देव मात्र कहते, और जो बंबा के किनारे की भूमि है उसको नदी मात्र कहते। तो कहते हैं कोई नदी मात्र नहीं भी है परंतु कभी ठाकुर कृपा हो तो देव मात्र भूमि में भी बड़ी से बड़ी फसल हो जाए, और जो नदी के किनारे की भूमि है उसमें बाढ़ आ जाए तो चौपट लो उसमें भी नुकसान, तो दोनों बात हो सकती है। तो इंद्र जिस समय श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए आया तो उसकी इंद्र की हजार आंखें बताई गई हैं, तो हजार आंखों से आंसू की जो धारा बह रही है, आंसू की धारा से वहां की जो भूमि थी वो पूरी भूमि जैसे देव मात्रक हो गई, वर्षा वो वर्षा वहां पर अच्छी हो गई, तो देव मात्रक हो गई। सोत्कंठम मुरली कला परमला, श्री कृष्ण की मुरली की कला माने संगीत की जो ध्वनि थी उसके परमल जब प्रकट हुए उनको आकर्ण, उस कृष्ण की मुरली की तानों को सुन करके, कला परमला माने तान, मुरली की तान उनको सुन करके घूर्णत तना, इंद्र उसका दिमाग घूमने लगा और उसका शरीर कांपने लगा, गुणतन तनु एतस्याक्ष सहस्रतः, और इंद्र की हजार आंखों से सुरपते माने इंद्र, उसकी हजार आंखों से अश्रुण सस्नुः आंसू की जो धाराएं बही उन्होंने भूमि पृथ्वी को सींच दिया। तो बिना वर्षा के ही यहाँ वर्षा हो गई, और वहां पर कोई नदी नहीं थी फिर भी उस भूमि पर खूब सुंदर हरियाली हो गई। सस्नुर भूमि चित्रम बार धरान बिनापी, बड़े आश्चर्य की बात है कि बार धरान बिनापी, बादलों के बार धरान माने बादल, बादलों के बिना भी तरसा यही अद्य धारामयी, इंद्र की आंखों से जो निरंतर धाराएं बह रही थी उन धाराओं के द्वारा दूर आत्पश्यत, दूर से ही देखो कि देव मात्रक मभूत वृंदाटवी मंडलम, ये वृंदावन का जो मंडल है वह वृंदावन का मंडल आज यमुना से दूर की जो भूमि है वो भी इंद्र की वर्षा से कहीं देव मात्रक हो गया है। गोवर्धन के किनारे की जो भूमि जो वृंदावन से थोड़ी दूर है, जो देव मात्रक नहीं है, जहां पर कोई नदी नहीं है, वो भूमि भी आज इंद्र की वर्षा के कारण अत्यंत अत्यंत हरी भरी हो गई है। दोबारा सुन लें, सोत्कंठम इंद्र ने उत्कंठा पूर्वक मुरली कला परमला, जिस समय मुरली की तानों को सुना, आकर्ण मन सुना, तो घूर्ण तनहा वह कांपने लगा, और एतस्य अक्ष सहस्रतः अश्रुणी उस सुरपते ही उस इंद्र की हजारों आंखों से अश्रुणी सस्नु जो आंसू की बूंदें निरंतर टपकी पृथ्वी के ऊपर। चित्रम बड़े आश्चर्य की बात है कि वार धरान बिना भी, कि बादलों के बिना भी तलसा इतनी वर्षा हुई कि धारामयी, धारामयी जो वर्षा हुई उससे दूर आत्पश्यत, दूर की जो भूमि थी श्री गोवर्धन कामवन नंदगाम बरसाना जो यमुना से दूर है, यमुना किनारा जहाँ पर नहीं है, वहाँ की जो भूमि है वो भी देव मात्रक मभूत देव मात्रक हो गई। और देव मात्रक हो करके, देव मात्रक माने बिना नदी के किनारे वाली भूमि, वो देव मात्रक हो गई, ऐसा वृंदाटवी मंडल वृंदावन का जो दूर का जो भाग है वह भी हो गया है। अब अनुभवों का वर्णन करेंगे, ये दासों की भक्ति उनके अनुभवों का वर्णन करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, निताय गौर हरि बोल। कल ठाकुर जी का थोड़ा सा मन, ठाकुर जी बाहर पधारेंगे, कुछ फूल बंगला से बंगल का एक मंडली वो ठाकुर जी की यहाँ पर दर्शन करने के लिए सब लोग पधारे इस समय, इसी समय मैंने वही समय कथा का नृत्य जो टाइम है उसी टाइम, और सुबह का जो कार्यक्रम है वो कुछ और हो जैसे भी है वो कहीं बताएंगे सुबह का कैसा कार्यक्रम है। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, निताय गौर हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय जय। Thank you. Of course, I am very much grateful. Very much, very, very much grateful to you, you persons. अच्छा अच्छा ये तो